سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا، بولے حسین مولا، تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا واری، دین نبی پہ واری، اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زہرا کے ناز پالے، اماں کے ناز پالے، پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک میں ہائے لٹا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، ایک بچ گیا تھا غنچا، ایک بچ گیا تھا غنچا، اس کو بھی پیش کر کے سید نے جھاڑ کے یوں دیے سید نے کربلا میں وعدے نبا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبا دیے بخشش ہے اس کی لازم بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ دو چار آنسو رو کے دو چار آنسو رو کے جس نے بہا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبا دیے ہیں سید نے کربلا میں